Oh, dat kun je nog aan het eind, hè? Ja, doen we aan het eind. Ja, ja. Goed. Oké. Okay. Nou, welkom dus allemaal. We beginnen even opnieuw. Ik ben Frank trouwens. En namens het comité Trump Vrij, dat u hier in kleine getale ziet staan. Er zijn nog andere mensen aanwezig, of niet aanwezig, maar die zijn wel actief. Houden wij dus elke eerste vrijdag van de maand om 5 uur een actie hier bij het VS-consulaat. Waarbij wij eigenlijk het Trump-beleid afkeuren. Met het afkeurpunt van de maand, zullen we maar even zeggen. Want er valt elke maand wel iets anders af te keuren. Meerdere dingen zelfs. Are few Americans here? Would you please speak English? Well, I don't mind, but there might be people who are not so sufficient. If you can, that would be great. Yes? Okay, thank you. Ons eis eigenlijk aan de Nederlandse regering is om afstand te nemen van het beleid van Trump. En er zijn zoveel dingen waar je, zeg maar, en dat afstand nemen is niet alleen maar zeggen tut tut tut, maar ook echt iets doen, een actieve houding aannemen, pleiten in Europa, dat kan van alles zijn. We hebben natuurlijk net een nieuwe regering, dat helaas de tekenen zijn niet zo hoopvol, mag ik zeggen. Voor de mensen die het regeerakkoord hebben gelezen of wat de plannen nu zijn. Maar het blijft goed dat wij dat blijven eisen, denk ik. Dus daarom, voor vandaag hebben wij de volgende onderdelen bedacht. We gaan, moet ik heel even denken, de speech doen we eerst jouw speech. Ja. Ja. Dan de lawaai en zakdoekjes. Jolijn, fantastisch. Ja, nog weer een applaus voor Jolijn. Ja, mensen. En daarna komt er nog een speech en dan hebben we een zangmoment. En dan ronden we af met glühwein en dan proosten we op een goede afloop. En het idee was om ons warm te krijgen tegen het ijzige beleid. En witte zakdoeken om? Ja, dat hadden we al gezegd. Maar... uit te zwaaien. Ja, dat is... Ja. Wat doen we met de zakdoeken? Ja, de zakdoeken, dat volgt zometeen een kleine instructie. Dus voorlopig mag je hem gewoon eentje nemen. En je mag ook je neus eens snuiten als je denkt, dat heb ik even nodig. Vinden we prima. Het is niet zo koud als vorige keer. Maar